Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Regnskab for en af verdens største banker strække i SAS, og er bitcoin tilbage på banen? Det er nogle af de emner, vi danser forbi de næste 55 minutter, hvor jeg kigger på de finansielle markeder sammen med Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Med os i dag der har vi også kryptotrader Jakob Skåne. Velkommen til dig, Jakob. Godmorgen. Du er med os hele den næste time og kan svare på spørgsmål, for det er fredag. Det betyder, at vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind til os, og det gør du på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Vi svarer på spørgsmål omkring krypto generelt, kryptomarkedet, bitcoin, alle andre coins, og selvfølgelig også aktiemarkedet generelt, fordi I er med mig, de herre, Lars Svendsen og Lars Persson. Nummeret ind til det er 20 24 7 24 7. En travl morgen, Lars Persson, inden vi dykker ned i de aktuelle selskaber. Så giver os lige stemningen sådan helt generelt. Jamen, det er sådan lidt blandet bolcher her for morgenstunden. Danmark har det egentlig forholdsvis godt. Tyskland er lige rundt nullet, som det ser ud lige i øjeblikket. Og Sverige er også rundt nullet. Så det, ja, vi står lige sådan og kommer ud af starthullerne. Vi skal lige have rustet dynerne og svunget benet ud og kommet i gang med den første kop kaffe. Så stille og roligt. Er det også sådan på kryptomarkedet, Jakob Skåne? Ja, fuldstændig. Vi bruger lidt mere kraftfulde ting end kaffe, men... Du står her med en booster i studiet, kan jeg se, for lige at skyde dig i gang sådan en fredag. Lige præcis. Lars Persson. Jeg troede, det var noget endnu vildere, men det er glad for, at vi skudder på bordet. Det bruger vi ikke i kryptomarkedet. Okay. Vildere ting end det. Okay. USA i går, hvordan så det ud der? Lars Persson? Ja, men det blev sådan lidt blandet landhandel med et indeks ned og et rundt nullet og et i plus, så det var ikke sådan en specielt spændende dag. Vi havde Facebook og Microsoft, der trak op, og så var der lidt positiv stemning over i medicinalsektoren, efter den har stået for skud. Men alt i alt så endte Dow Jones faktisk nede med 0,5, og der var flere af de små selskaber, der faldt, og også Apple var nede, mens at Nasdaq endte i et lille plus 0,2, og Dow Jones endte vel egentlig, eller under S&P endte vel egentlig i et 0, nede med 0,04%, så det var ingenting, der skete i det marked. Så lige lukken efter en fantastisk start på ugen, men vi kan sige, det var onsdag, at Facebook og Microsoft kom med deres regnskaber. Facebook steg så i går 5,9%, og altså de højeste niveau siden, det må være juni-juli sidste år. Microsoft nåede på et tidspunkt over de 1.000 milliarder dollar i markedsværdi. Det vil sige $130 per aktie, lukkede sig i 129. Så en festdag for dem. PayPal trækker også op i går. Til den anden side havde vi så UPS, 3M, Visa og Tesla, der trækker den anden vej. Så fik vi altså også Amazon med deres regnskab i går efter markedets luk. Endnu en gang et fantastisk overskud, men det, de guidede for det kommende kvartal, altså deres forventninger til næste kvartal, så ikke så godt ud. Så op var det med en lille 1% i eftermarkedet. Det kan jeg godt se på dig. Jeg fulgte ikke lige med på den der ting der. Nej, det gjorde jeg ikke. Godt. Her til morgen, Lars Persson, eller ja. Måske kigge på dig nu, Lars Persson, og sige, ja, wow, du er der. Deutsche Bank. Ja, jeg vil ikke gøre mig klog på den endnu, men børsreaktionen er lidt negativ, og vi har jo så haft den her tilsyneladende set ud til, at fusionen med Commerzbank ikke bliver til noget. Og så var der jo sådan en anden fugl op og flyve i luften i går. Det var, at de skulle tage deres kapitalforvaltning, som ingen er børsnoteret. Det var vist DWS. Men har ikke været nogen, det var jo sådan en plante, man satte frem vinduet for, man håbede, at den kunne trække op, ikke? Men det blev ikke til noget. Der vil du sige, at de taler om, at de måske vil lægge sig sammen med UBS, altså Union Bank of Switzerland, der er faktisk Europas største bank, hvis ikke man tager HSBC som en europæisk bank. At der måske ligesom er noget andet på vej, fordi... For i går sagde de jo nej til Commerzbank, den person, der ellers var lagt i orden til. Ja. Men altså, det korte lange er jo så også, at der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad Deutsche Bank render rundt og putter med, vel? Fordi børskursen ikke er jo himmelig hvid afstand, ikke er en tredjedel af indre værdi, ikke? Altså indkapitalene. Så der er jo et eller andet galt. Revisorerne, de skulle jo slæves for en domstol, eller komme ud med sandheden. Hvad er det for noget af det her? Og Finanstilsynet og alt andet. Men man sidder jo bare og fløjter en pæn melodi, ikke? Enten er markedet fuldstændig skævt, eller også er regnskabet skævt, ikke? Og der er ikke nogen, der vil åbne, ligesom afklare det. Og så kan man jo sige, at når det er tilfældet, så ender du jo i frygt. Og Deutsche Bank har ikke ret meget udlån direkte, men de har jo udlån via alle mulige obligationer og pantebreve og gældsbreve og alt muligt andet, som er det, man kalder for lavet til værdipapir, securitization, ikke? Mm. Det er der risikoen er, det er ikke det rigtige udlån. Der er det til at grine af, det er ingenting, de har udlånt. Det er ligegyldigt nærmest, men, og derfor bliver tabene ikke så store. Men Deutsche Bank er jo så stadigvæk i, hvad ved jeg, kalde for mig, altså i den her limbo-agtige situation, ikke? Rekonstruktionsfase. Ja, ja, og ja, jo, men hvis, du kan jo rekonstruere noget, hvis man siger, nu sætter vi trolden op på bordet og siger, sådan ser den ud, og det er det, vi skal ud op i. Der er gået 10 år siden finanskrisen, ikke? Og, mm. og de har på et tidspunkt, jeg har siddet og kigget ind i det, så meget man kan, her for et eller to år siden. Og der har ikke været nogen grund til at bruge tid på det, for den er bare faldet, ikke? Men deres længste forpligtelse løber til 2028, og det er jo et interessant tilfælde, fordi det var 20 år fra finanskrisen i 2008, og det var det lige præcis også den tidspres, Lehman Brothers havde, for alt det der lort, de lå ind med og skryde op i, det kan folk vide. 2028 er de færdige. Så er alting, men så lang tid tager det, hvis ikke de kan sælge det, og nu klarer vi det, mødes i eftermiddag og klirer det ud, jamen så er det 2028, og det er det mærkværdigvis også i Deutsche Bank. Og det er jo sådan lidt påfældende år, som måske ikke er så morsomt. Ne? Det tyder lidt på, at det er ikke AAA, der ligger der, vel? Det kan man altså ikke kalde, nej. Så nej, du blev væk fra det der. Mm, hvordan påvirker dagens regnskab for Deutsche Bank DAX'en helt generelt, Lars Persson? Ja, det er jo ikke nogen vægt mere. Nej. Den det vil jeg så sige som en af de tungvægter i det danske indeks, men i det danske marked, måske ikke indeks. Men nej, men det problemet er jo, den har jo mindre børsværdi end Danske Bank, ikke? Mm. Så derfor så, nej, og vi havde den med Hårgaard forleden dag, der sad og talte om, at han sad og talte om, hvad skal jeg på en, lave om på, at han var positiv, negativ syn på DAX. Så mener han, at finanssektoren skal være, men der er ikke nogen finanssektor mere. Finanssektoren på det tyske indeks består af Allianz. Det er sådan set, og det er forsikring, ikke? Men det andet, der er ikke banker mere. Deutsche Bank ude med regnskab her til morgen. Lars Persson, SAS her til morgen. 1.400 piloter strækker i Danmark, Norge og Sverige. 673 afgange er aflyst. 72.000 passagerer er påvirket af det her. Hvad ser investorerne til den tur? De falder med at sende aktien ned med 3%, så ja, det er man ikke glad for. Og man kan jo nok også hurtigt regne ud af, der kan ikke gå mange uger med den her strække. Det er Jakob Petersen måde at sige fra Sydbank, at det vil koste dem op til 100 millioner svenske kroner om dagen at have de her fly stående på jorden. Ja. Det var farvel til overskuddet, og ja, så må man jo skabe, når overskuddet ryger, så må man jo også efterhånden kigge på, hvad for nogle fly skal man flyve med, og alt sådan noget, hvis man trækker den helt ud. Det gør man jo nok ikke. Der er nok nogen, der vågner op her i weekenden og finder hinanden, selvom de sagde i morges, at de var langt fra hinanden. Det skal man jo sige. Man skal væsse knivene. Pilonerne og ledelsen i SAS. Yes, men nu må vi se. Og nu havde man jo ellers, man havde bolden måske over på deres side, ikke? Der er nogle af de små lavprisselskaber, der er gået konkurs. Norwegian er virkelig presset på økonomien og har også måttet hæve priserne, så man havde jo egentlig bolden over på sin banehalvdel, så det må jo næsten markeres som et lille selvmål, det her, at man sparker den direkte i den her situation, ikke? Og så kan man så sige, at man skal selvfølgelig kæmpe for sine rettigheder og så videre og så videre. Det sker overhovedet ikke. Jo, men alle folk, der har for mindst 500-600.000, de har fin ret til at strække og være utilfredse. Det er kun rimeligt. Det er kun rimeligt. Ja. Det skal ikke. Piloterne er både utilfredse med deres løn- og arbejdsforhold, og de havde altså lavet en aftale tilbage i 2017, som så skulle gå frem til 2020, men der var altså en klausul i den, der gjorde, at piloterne ligesom kunne trække en steg i sandet et år før, og det har de så altså valgt at gøre, Lars Hansen. Jeg har engang hørt om en direktør i SAS, han sagde, det er et helvede at være i det her firma, fordi der var 28 overenskomster, de skulle forholde sig til, og de skulle forholde sig til det hele, så kan du sige, så har de musefælde punkt 37.2b, som de så kan nedlægge arbejde på. Men altså, det er noget råd. Men altså, jeg vil sige, et af alt det her med miljø og alt det her, ikke? Som alle mennesker går op i, det gør jeg ikke selv, men hvis man gerne vil gøre noget for det der miljø, så skal man jo lave afgifter på flyrejser. Det er jo fuldstændig åndssvagt, at der er overefterspørgsel på flyrejser ud over alle grænser. Det vokser med 5% om året, og afstanden i antal passagerer i verden, og afstanden vokser endnu mere. Det er jo fuldstændig piphans, at man skal betale afgifter og moms på biler og på gøben og på vægtafgifter, på benzin og jeg ved ikke hvad, og moms. Og det andet er der ikke en krone afgift på. Det er et overforbrug. Og det øjeblik, hvis vi knaldede en flybillet blev pålagt en afgift på 800 kroner, eller hvad det bliver til, hvis det er et fast beløb og et eller andet procent, så vil efterspørgselen falde drastisk, og så er der slet ikke brug for alle de der piloter, som nu, de sidder jo i virkeligheden og kapitaliserer på, at der er mangel på piloter, på, at der ikke er skat på det. Det er sådan set situationen for det. Og den der, det bremser, ved du hvad, så kan de sætte en tredjedel af alle flyene i garage, så er der ingen, der gider flyve rundt på den måde, som vi gør i dag, vi flyver jo som tosset. Lav, du har valgt at sælge dine Finnair-aktier. Det gjorde det en ja. Regnskab kom ud skuffende. Hvad gør jeg, hvis jeg sidder med en SAS-aktie, Lars Persson? Vent og køb. Hvor længe skal jeg vente? Ja, det er jo et spørgsmål om prisen, jo, men altså, jeg vil sige, at jeg er nede i de her 13, og jeg vil sige, jeg gætter på, nu har vi jo Norwegians regnskab i går, det var jo forfærdeligt, men den stiger alligevel. Og hvad hedder det? Jo, fordi storebror sagde, at der var nogle så araber, der måske ville købe hans post. Det var han ude at sige i hvert fald, så jeg tror, det var det. Ja, ja. Men det var jo helt forfærdeligt. Altså, du siger, de har fået tilført 3 milliarder, han ikke kan betale på 3 milliarder, ikke? Du siger, hvor mange penge har der været tilbage, hvis de ikke har fået 3 milliarder, ikke? Det er jo en statsbeslutning i Norge, at den virksomhed er solvent. Hvis ikke de er solvent, så skal det norske, hvad hedder det, trafikmyndigheder, de skal faktisk lukke den. Men det vedkommende er sikkert på et kursus. Lars Persson, hvad siger den teknisk til, hvornår man skal, hvis man har lyst til at bevæge sig ind i luftfartsbranchen og specifikt SAS? Ja, altså den har været i en faldende trend siden februar måned, blandt andet på grund af, at priserne på brændstof er steget. Altså man skal holde sig væk fra den her branche. Nu kan man jo så se, så her kommer der så en anden ting, som kommer lige pludselig fra siden af, at jamen, man kan nedlægge arbejdet, og så tjener vi ikke nogen penge. Så nej, det er ikke en branche, men der er så spændende. Vi må vente til der er kommet det her afgifter, som hr. Svendsen siger, så vi kan få ryddet lidt op i branchen, og så se, hvem der overlever. Godt. Regnskaber fra det svenske marked denne morgen, Lars Persson. Der må også huske et par stykker ind på radaren. Vel en, var jeg lige ved at sige. Det er lige for, at du ikke kan sige et navn, som ikke har været med regnskab her til morgen. Men det, der er sjovest, det er i hvert fald det her påskeskum og juleskum. Cloetta stiger med hele 7% fra morgenstunden af. Det slikker ikke øl. Det er... Og tak. Det er ikke havskum, nej. Hvad hedder det nu? Så aktien, og det har været en turnaround, det har også været en kedelig udvikling, den har haft teknisk, så det ser ud som om, den er ved at vende rundt og på vej opad igen. Men ellers så det dårligste regnskab, der har været indtil videre fra morgenstunden af, det er jeg egentlig ikke engang stødt på, tror jeg. Jeg har heller ikke nået at læse alle sammen, men der har også været Electrolux, og der har været AstraZeneca, som også viste en forbedret udvikling, og der kommer flere spændende ting ud fra deres pipeline. De vil jo gerne ind på diabetesmarkedet, så det blev jo lidt spændende at se. Jeg var lige over, de havde et lille overskud og operationelt resultat, som også gik frem. Så de har en profitmargen, der stiger fra 13,4 til 20. Så det begynder det har også været et selskab, der har haft problemer, og de har solgt nogle af de gamle produkter ud og fået gang i den nye forretning. Mm-hmm. Aktien op med omkring 0,5 her fra morgenstunden af. Startede lidt højere, men tager lige overkrydderne af. Så ja, altså flot regnskab for AstraZeneca. Vores Gunnebo, som jo egentlig så ud til at være, som er sådan en sikkerhedsfirma og cashfirma, jamen det er sådan lidt gyngerne af karusellerne. Jeg sad lige og kiggede på det, at der var flere af forretningerne, der egentlig gik bedre, og så alligevel, så var der en enkelt eller to, det her med, når man skal ind igennem sådan, når der er koncerter og sådan noget, sikkerhedsindgang, som de også står for, jamen den her så tilbagegang, så de har fremgang på 2-3 af forretningerne, og så er der så en, der torsker fuldstændig, og så er vi tilbage til, at vi ikke rigtig har fået det her selskab turnaround endnu. Spørgsmålet er, om man skal skille det lidt ad. Problemet er, at spørgsmålet er, at man både skal have cash, altså det her, når man putter mønter i de her, når man er hos Netto, eller hvor man nu er, og de ikke skal have nogen sædler imellem hænderne, og sådan noget, så der er der jo det her cash-system, og det er jo blandt andet Gunnebo. Jeg kender det godt, jeg bare gerne have, at du sådan tager den helt ud, Lars Persson, og jeg fortæller. Men det er jo det, blandt andet Gunnebo laver, og hvad hedder det nu, og problemet er jo, at der er måske for mange dele, så man, det kan godt gå lidt godt det ene ben, og så går det for dårligt det andet, og det er sådan, man vinder på gyngerne og tager man kamp på karusellerne. Skulle man skille det lidt ud? Det var min idé, eller det var sådan, jeg ser en anden børsnotering. Et split-up, som vi lige har set med Mærsk, for eksempel. Ja. Et spin-off, men det må de jo selv sidde og hygge sig med. Det må I selv rode med hos Gunnebo. Det er det. Jeg har lige fået en aktie til ham her, Lakse Larsen. Ja. Det er en aktie derop, som i Sverige, som jeg opdager nu, den stiger meget, den hedder Crunchfish. Det må vel være noget for ham. Men Crunchfish AB, men det laver sådan noget IT. Nej, men jeg vil bare sige noget andet. Jeg synes, at du sprang lidt over, Lars. Det var en smuk måde at komme på banen på. Ja, ja. Altså, jeg råber jeg over. Meget elegant. Men det var, at markedet, du sagde, det var lidt kedeligt i USA, men det er faktisk all time high på Nasdaq. Det skal vi altså lige prøve at respekt, at 8.119, det er sådan nogle, det var 0,2 op, det var ikke noget stort, men altså Nasdaq er faktisk all time high, og S&P er helt tæt på. Og så har vi så Nasdaq, eller Dow Jones, det gamle indeks, kan du kalde det for, de halter sig lidt bagefter, ikke? Mm. Men vi er faktisk helt op på at ringe med klokken, og det er så ikke så mange, der står over hurra, fordi det måske går... Men det er jo, fordi vi er nervøse for, at så skal det snart den anden vej, jo. Nej, det tror jeg, det er den så vanlige, men det synes jeg ikke, men det er den der, det er, men det er mere, fordi det er sådan nogle mulehårs, rekorder. Det er jo ligesom, når man hører det der med, at nu der er sat ny dansk rekord, der er en, der har løbet 100 meter på 3.000 del sekund hurtigere end sidste gang, ikke? Mm-hmm. Og som kineserne sagde, hvad vil man så bruge de 3.000 del sekund til? Det er jo det store spørgsmål her i livet, ikke? Men det er mulehårsrekord, men det er faktisk derop, og det skal vi huske. Derfor er stemningen god. Hvis jeg skulle formulere det meget kort, nu skal jeg komme med en lille cirkel her, så gælder det om nu, at nu begynder vi... Puller folk på, hopper de på, hvad hedder det, Wall Street-bølgen, og kører endnu lidt op, så får vi en spids, og så går vi på røven i en kæmpe, eller putter man penge i Europa. Kloge folk putter, en intelligent investor vil putte dem i Europa. Alle dem, som hopper på... Der er du på, selv, det er jo den... Ja, ja, det er jo derfor. Du har så puttet dig i den kloge kasse der. Ja, men, det var smukt. Men hvis du hopper på USA-bølgen og siger, det er hold, og nu er vi på vej mod den her Nasdaq, på vej mod, hvad ved jeg, 9-10.000, ikke? Til 20% op, så ender vi i en bjergspids, og så siger det bum. Det er der, vi er nu. Vi må se, hvordan det rykker i næste uge. Der får vi blandt andet Apple, og vi får også Google Alphabet, der lander med deres regnskab mandag, så vi ser, hvor meget det trækker herhjemme på det danske marked. Næste uge bliver også en stor regnskabsuge. Bankerne kommer, DSV kommer, Ørsted, Ambu, Carlsberg, Kodoplads, der vi lukker af fredag næste uge med Novo, så der venter en stor uge. Carlsberg kommer ikke med rigtigt regnskab. Og det er deres, hvad kalder man det, lidt storytelling. Ja. Det er fredag, jeg har Lars Persson, og jeg har Lars Svendsen med mig i studiet. Det har jeg sammen med Jakob Skåning, som er professionel krypto-trader. Vi skal tale lidt om bitcoin. Vores telefoner er åbne. Du er velkommen til at ringe ind og stille spørgsmål både til aktier og til kryptovaluta. Nummeret ind til, det er 20 24 7 24 7. Vores telefoner er altså åbne i dag, og det er de på 20 24 7 24 7. Dette er Radio 24/7. Jakob Skåning, du har været med os i et par år efterhånden til lige at opdatere os lidt på, hvad der foregår i bitcoin-markedet. 2017 var et fantastisk år. Der kunne vi næsten ikke tale om andet end bitcoin og krypto, og tjuhej, hvad det går. Så har vi glemt det lidt de sidste års tid, fordi der er det jo ikke gået særlig godt, hvis vi kan sige det. Nu er der sådan et spæde tegn til, at det går lidt den rigtige vej igen. Men inden vi når til selve kurven på det her, Jakob Skåning, den generelle historie, tendensen i kryptomarkedet lige nu, hvordan lyder den? Jamen, tendensen er, at vi kan have fundet en bund. Men, det er et godt sted at starte. Jamen, det er jo tendensen, at vi har ramt en bund på 3.500. Men bare lige for at tage noget lav sagde før med, at så bliver alle glade og følelsesmæssigt, og det går godt. Helt bund og grund, så er jeg uenig med, at man skal snakke på følelser om en marked. En marked går ikke godt, og et marked går ikke dårligt. Markedet kan gå op, eller markedet kan gå ned. Men for mig du at sige... Du er jo så også teknisk analytiker, kan jeg afsløre. Jeg er teknisk analytiker, og ikke nok med det, så til forhold for mine to kollegaer, der står siden af mig. Så det marked, jeg handler i, der er bitcoin er nede en 3-4%, og min portefølje er sikkert nede en 5-7% i dag. Men fordi jeg er i så hyper... markedet, der går så meget op og ned, så er man endnu mere nødt til at tage følelserne væk. Og nogle gange, jeg jo lytter på det her program her også, så er der mange følelser, der siger, men det går godt, eller det går dårligt. Nej, det går bare til højre, det går bare fremad. Og jeg synes, man skal tage følelserne ud af markedet på den måde, både hvis man er teknisk og fundamental analytiker. Vi er kun mennesker, Jakob Skåning. Selv hvis man er teknisk analytiker. Men trading er jo det omvendte af at være menneske. Det er jeg ked af at sige, fordi at vi, som menneske bliver man bange for et marked, der går ned, og man bliver glad, når et marked går op. Og virkelig skal du trade anderledes, som du selv sagde. I 2017 var alt lavet, og alle snakkede om det. Og jeg kan i hvert fald huske, at jeg var herinde og sagde, og du spurgte mig, skal jeg købe nu? Og jeg sagde, det er måske en god idé at vente, fordi markedet var så hypet. Og nu er der ingen, der snakker om det, og nu er det måske en god idé at købe. Betyder det, at markedet ikke kan falde yderligere? Ej, det gør det ikke. Men det er bedre at købe i, hvad er vi på nu? 5.300 end 20.000. I hvert fald. Men de ord, du putter på nu her, og vi skal tage følelserne ud, og du skal kigge på kurvene, Jakob Skåning, så lyder det som om, at det marked, krypto og bitcoin, det er spekulanternes marked, det har ikke noget med investeringer at gøre. Jamen, det kan man både, altså for mig, jeg er jo spekulant i det her marked. Helt bund og grund. Kold og klam, så vil jeg gerne tjene penge på det her marked her. Men der er jo en masse, der ligger bagved, som vi også snakkede ned ved morgenbordet. Jamen, der er jo en masse infrastruktur. Altså, hvis du ser på, nu bruger jeg bitcoin som eksempel, men hele kryptomarkedet generelt, så den infrastruktur, der er nu kontra den, du kunne købe i bitcoin i 20.000, er markant anderledes. Altså, det svarer til, at Mærsk kan sejle 30% hurtigere med 20% mindre brændstof. Så den aktie slash bitcoin, du kan købe nu, er langt, langt bedre, fordi der kommer så mange penge, der bygger infrastrukturen i markedet. Og det hvad er det for nogle penge, der løber ind i bitcoin? Det er store institutionelle investorer, der kører direkte ind i bitcoin, eller kapitalfonde, pensionsfonde, altså, og når jeg siger infrastruktur, så er det blandt andet folk, der gør det muligt for pensionsfonde at købe ind i det, fordi der er meget få pensionsfonde, der vil sige, okay, jeg køber bitcoin, og så står vi for sikkerheden, så står vi for ansvaret for al den her sikkerhed, som vi også har snakket om før. Men nu er der virksomheder, der giver mulighed for, at pensionsfonde, der er reguleret, der er hvad hedder det, forsikret osv., giver mulighed for, at pensionsfondene egentlig med større sikkerhed kan blive eksponeret mod krypto. Og det er jo her, hvor markedet kan begynde at vende. Mm. Når vi taler volatilitet, så plejer vi jo at pege hen på valutamarkedet, på de finansielle markeder, som der, hvor det virkelig går op og ned, og hvor du skal have fingeren på pulsen hele tiden. Du må ikke slippe den. Bitcoin og kryptomarkedet, er vi på samme niveau som valutamarkedet, eller er det værre og bedre, eller hvordan er vi der? Jamen, det er... Jamen igen, jeg bruger følelsesord. Værre og bedre, det er anderledes. Altså, det er klart, hvis du handler dollar, euro og giver den med 400 gange, jamen, så er det med dine ord værre eller kraftigere gearing. Bitcoin har stor volatilitet, men det betyder ikke, at... Altså, jeg gør det dagligt, men det er jo fordi, det er mit job. Du lever af det, simpelthen. Jeg lever af det, så derfor gør jeg det dagligt, men der er jo ikke... Altså, for mig at sige, kan man sagtens købe noget, ligge på cold storage, have styr på sin sikkerhed, og så ikke kigge på det dagligt. Jeg ved godt, han fik lige lov til at slippe afsted med cold storage, kunne lige få det. Ja, cold storage er i bund og grund, at du putter det ene i din egen bankboks, og så står du selv for sikkerheden. Hvis du køber guld, så putter du ene i din egen bankboks derhjemme, og så er du sikker på, at det er sikkert. Nu derfor er det der luft presset ind i en bankboks. Jamen, det er faktisk et lille USB-stik. Forestil dig den her kuglepen her, hvor du så kan have alt fra en bitcoin værdi 35.000 til 1.000 bitcoin værdi, et stort tal, jeg ikke kan regne ud i hovedet. Mm. Altså. Jacob, inden vi skal høre, hvad du egentlig ligger med nu, og hvordan din portefølje er sat sammen, så vil jeg starte med at sige, at vi har set en stigning i kryptovaluta og bitcoin her siden starten af 2019. Kan vi hæfte op på, at vi også på aktiemarkedet ser en stigning, eller hvad skyldes det her? Jamen, det, altså, i bund og grund tror jeg ikke, det er noget med aktiemarkedet sted. Det er jo selvfølgelig min vurdering. Jeg tror ikke, korrelationen på den måde er aktuel. Jeg kan heller ikke give dig to eller tre forskellige grunde til, hvorfor markedet er sted. Ja, det er rigtig tit, at når der sker noget i markedet, så prøver man retrospekt at finde ud af, hvorfor skete det. Mm. I min tanke, så når markedet falder 80-85%, som det er faldet, jamen, så kommer der et sving tilbage. Fuldstændig, da vi gik fra 1.000 til 20.000, nu er vi svinget ned til 3.500, nu er vi svinget for meget til den faldende side, så nu skal vi den anden vej igen. Og det er min forklaring på det. Igen, jeg er jo teknisk analytiker. Men når du er teknisk analytiker, så kunne jeg forestille mig, at de 6.000, det er sådan et kritisk punkt, som vi sådan arbejder os op imod og banker på. Ja. Og hvis vi så kommer op på det, så kan vi sådan løbe højere op. Er det der, vi er? Ja, altså 6.000 er et nøglepunkt i min verden, og jeg ser chancen, risikoen for, at vi bare skyder igennem 6.000, som ikke særlig stor. Fordi der er, fordi vi gik fra 1.000 til 20.000, og der var så mange i 2017, der har købt ind i markedet, og specielt ved 6.000, som var et support level i rigtig lang tid, jamen så er der mange, der egentlig er i minus nu, som jeg ser gerne vil ud i break-even, og det er i det her 6.000 område. Mm. Så bare skyde igennem det, ser jeg som mindre sandsynligt. Det, jeg ser mest sandsynligt, det er, at vi bliver imellem de her 4-4.500 og op mod 5.500-6.000. Og vi bliver det en periode. Det hedder konsolidering, og det er der, hvor markedet skal... Altså, en marked, hvis det bliver finde sig selv. Ja, det skal finde sig selv, ikke? Det skal ligesom blive vant til at være i det prisniveau. Mm. Men du ved så om, Jakob Skåning, at vi gennem her 2017, og så specielt i 2018, fik rystet alle de her i situationstegn, uden at jeg så nogle følelser, amatører, der løb med på den her hype, fik rystet dem ud af busken, og dem, der så sidder og lurer på sidelinjen nu til at rykke ind på et lavt niveau, det er de professionelle drenge. Ja, altså det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Der er rigtig mange, der taber rigtig mange penge, men det er jo ikke bitcoins skyld, og det er det, man tit misforstår, fordi nogen taber mange penge på et produkt, gør jo ikke produktet nødvendigvis så dårligt. Nej. Det er jo bare, fordi de har været relativt dårlige trader. Ja. Må jeg godt lige spørge et opklaret spørgsmål, fordi vi har haft en vis fordrøftelse, det skal ikke få irriteret vores lyttere med det, fordi I så synes, I er blevet forholdt noget. En gang, når vi sender det onstream, så kan det være, I kommer med det også, men det er, den totale størrelse af det her marked, er det 100 milliarder kroner, eller hvor meget er det? Hvor stort er det? Ja. Det er jo ikke så stort i forhold til, hvad aktier nej. Er, for eksempel. Nej, det er, altså, kryptomarkedet generelt er 164 milliarder dollars. Nå, dollars? Yes. Er det 1.000 milliarder? Ja, det er 1,3 gange nu. Det er sådan en Apple-ish størrelse, ja. Ikke? Og bitcoin i sig selv er omkring 90. Nu bruger vi rundetal. 180? Nej, men Apple er meget, meget større. Er det det? Ja, nå, det er jo a trillion, det kan jeg godt huske, der var noget med, og så efter den nyhed kom ud, så faldt markedet. Præcis, men det er meget lige at få tænkt i perspektiv, hvad det er for en sum, vi taler om. Det er ikke så stort et marked, kan man sige, altså mål i forhold til, hvor stor aktiemarkedet er. Nej, og det er jo der, hvor risk to reward, risiko og gevinst er jo afmålt. Grunden til, at jeg synes, det er interessant, det er jo fordi, at min upside er så stor, i bund og grund. Grunden til, at mange bliver bange for at være inde i det marked, det er jo fordi, det er kæmpe stor risiko. Nu havde I en rigtig godt i går med ham her, Thijs Knudsen fra Kirk Capital. Jeg forventer ikke, at han ringer til mig her senere i dag, og så siger, at han vil gerne allokere 5% i krypto i vores nye fond. Fordi at risikoen er så stor. Altså, det er jo vitterligt en lotto-kupon, hvis vi skal kalde det et ord, mange bruger. Hvis du har rigtig mange penge, jamen, så forstår jeg ikke, at man ikke vil afsætte 2-5% af sin portefølje i det her marked. Det forstår jeg ikke, fordi selvom hvis man ikke tror, jeg ved, Laura, at du er den her kategori, selvom man ikke tror, det her, det bliver det nye store, det her krypto, jamen, hvis man bare ser en chance for, at det sker, tænk, hvis du kan afsætte, lad os sige, 1% eller 2% til det, og det kan fordoble din portefølje, hvis det lykkes. Og hvis det ikke lykkes, og lad os sige, at markedet falder ned, jamen så er det ikke det store, du alligevel har tabt. Det kan man gøre, at man kan gøre det, fordi man siger, okay, her er noget nyt, jeg bliver nødt til at have fingeren på pulsen og køber det, vi kalder et frimærke, som man nogle gange bruger her lige i lille præcis. For at følge med i, hvad der foregår. Men ellers så vil jeg sige, hvis man gerne vil have den risiko, så vil man som en Lars Svendsen eller en Lars Pasu nok sige, så tager jeg måske et startup-selskab, et First North børsnotering, noget andet, som jeg ligesom kender til og kan følge med i på den vis. Og ved du, det forstår jeg fuldstændig. Altså, der, hver gang jeg skal ind til sådan noget i medierne, så siger de altid, nu skal du hype din egen position. Og prøver, der er ikke noget, der kunne være mindre sandt. Altså, hvis man ikke har forstand på det og ikke vil sætte sig ind i det, så synes jeg, at det er den dårligste dag overhovedet at begynde at handle det her. Jakob, vi skal vende tilbage til, hvor du egentlig er i kryptomarkedet. Inden da, så springer vi tilbage til aktiemarkedet. Vi kører sådan multi i øjeblikket. Jeg skal nemlig sige velkommen til Jane. Velkommen til Millionærklubben. Ja, goddag. Jane, hvad kan vi gøre for dig? Jeg har været lige ved at sælge min NKT-aktie. Men så jeg vil høre, hvad I vurderer, hvor den er på vej hen. Men først så vil jeg lige fortælle, hvor meget glæde jeg har haft af at høre på jer. Den tid, vi har haft. Er det min vildighed, du taler om? Mm-hmm. Nå, det er det ikke. Ja, dem. Også dem. Det kan jeg love dig for. jeg tænkte med det samme, Jane. Hvor mange penge har du tjent? Nej. Men tak. Altså, jeg gjorde det for cirka... dengang, da vi havde Molslinjen, da I diskuterede den meget, der købte jeg Molslinjen. Og så blev jeg tilbudt at sælge den for kurs 43, tror jeg. Men jeg ventede til sidste øjeblik, og så solgte jeg den til lidt over kurs 80, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Så den tjente jeg godt på. Der havde du koldt vand i blodet, ja. Mm. Ja, men det var takkeværd. Jeg lyttede til jer, så tænkte jeg, men lad os lige se, hvad der sker. Men så har jeg et oldebarn på 14 år, som er meget interesseret i privatøkonomi. Mm. Så vi småshopper med aktier. Det var da en meget god bonding generationer imellem. For cirka 10 år siden, der købte jeg for 6.000 kroner i Novo Nordisk til ham. Og det var, der var Novo Nordisk sådan lidt usikker, og den var nede. Så tænkte jeg, det er nok noget, jeg lige hopper på. Og det er så skete til, at så har jeg spadet lidt til med 3.000 kroner bagefter. Men de 6.000, de har altså udviklet sig til 50.000 kroner. Ja, det er godt. Så kan man godt hænge ud med, med sine bedsteforældre. Ja, hvis det, ja, det så har jeg købt Flexion Mobile og JD.com. Og nu har vi Genmark og Minesto. Det er den, faktisk den, der, der har performet bedst her den sidste tid. Og når jeg køber Minesto, så er der sådan af samme grund, som jeg sender penge til Dansk Flygtningehjælp. Det, det er fremtiden, jeg, du investerer i. Jeg satser på. Ja. Hvad hedder det? Hvad hedder det der butik der? Minesto, hvad er det for? Det er et, et svensk firma, som arbejder på at udvikle bølgeenergi. Jeg mener, vi har været omkring det, Lars Pedersen, jeg står og kigger over på det. Du er en af vores stamkunder, jo. Ja, ja. Men Jane, jeg skal lige høre dig, dit spørgsmål, det går på NKT. Ja. Er det en, du har i porteføljen, eller er det en, du overvejer? Ja, det, jeg har den i porteføljen. Jeg var lige ved at sælge den her forleden dag. Og det var sådan, det var. Mit barnbarn og oldbarn, de har den også i deres portefølje. Men I nu kan jeg se, den er lige steget 0,79% ud her i dag. Kan du sidde stille med telefonen, Jane? Den krasser lidt. Ja. Det, tak. Ja. Og så smed jeg en kvarter over til dig, Lars Fældt, for vi havde faktisk en lille prædiskussion omkring det her, inden vi gik i studiet. Mit tager sig en jul, Jane. Men hvad hedder det, at... nej, nu... nej, okay. nej, jeg vil bare sige, jeg har jo lige købt den herinde i Millionærklubben på forleden dag på kurs 114. Jeg mener, at den der, den er altså... I forvejen var, begyndte vi billig i min optik, den passerede 180 på nedadgående. Det er jo så efterhånden et års tid siden. Men... og dengang den kostede 250 og meget mere, der var de alle sammen vilde med den. Men den er, den er nede i noget, der ligner en bundfase. De har fået en ny direktør, som vist nok ikke er trådt til endnu. Kommer fra ABB i Sverige. Og har haft med den der butik at gøre før, for de købte jo faktisk ABB's kabelværk over i Karlskrona her for en 3 år siden. Og det var en fejlinvestering, fordi de troede, at der kom en rigtig gang i kablerne ud til vindmølleparkerne ude på vandet, ikke? Og det har så blevet forsinket, kunne du kalde det for. Og derfor har 2019 er et overgangsår, hvor de har fået lidt at lave. Og så er de jo kommet i gang med nogle af alle de her store ting. Også et kraftkabel ud til Sverdrup-feltet op, ud for Norge, som er ret pænt op af Norges kyst. Det er champagneolien, som hun kaldte det for, saltet op fra Norge, når det er. Men vi har jo haft den her ballade sidst her, der er lige kommet med om, at... den største kabelordre overhovedet, der er i spil i øjeblikket, det er jo den her Viking-kablet mellem Danmark og England. Og det er jo altså 600 kilometer, og formentlig vil jeg gætte på, men i mit gæt, der er ingen, der ved, er det formentlig et eller andet op mod totalt set, kommer den her historie til at koste måske 5 milliarder. Hvor meget er det, der så går til selve havkablet, og så er der noget på land i begge ender, og nogle stationer, hvor man laver jævnstrøm til. Man laver jævnstrøm under havet. Hvor er NKT den historie? Fordi rygte var jo lidt, at de var helt ude af det her gang. Jamen, det er jo rygte. Fordi historien vil vide, at det er Energinet Danmark. Det er jo sådan set bare statskassen. Noget af det, vi har købt ud af DONG. Eller Ørsted, det er fuldstændig vanvittigt, men det gjorde vi. Ja, NKT. Som ligger om det der. Og nu skal vi have kabel, så vi kan lave noget dyr elstrøm herhjemme, der er grønt, så vi kan sende til England og forære dem væk. Og det skal koste os skatteyderne en formue, ikke? Det er cirka 1.000 kroner per dansker. Men det er det der grønne vanvid, der trækker sig selv i hovedet. Jamen, det går langt, at de har tilsyneladende haft en udbudsrunde på, og der er ikke ret mange selskaber, der kan lave sådan en kabel. Der er vist 4-5 stykker. Ja. Og der er vi rygtet hvide, den faldt jo forleden der i tirsdag, der stod der 10%, og så den faldet siden, at det ikke er dem, der ligger lavest. Men de har fået til den 29. det er på mandag, til de der udbydere til at klage over buden i forhold til hinanden, for der kan de så se, hvem der får det. Det vil sige, hvis NKT så ligger op i toppen, så kan de sidde og klage, men ham der, det er noget andet, der er nogle forbehold. Så derfor så vil vi... Det er jo ikke altid, du byder nøjagtigt på det samme. Det er jo så det er først på mandag, vi ved helt specifikt. Ja, men det gør, at det til synligheden er sluppet ud på en eller anden måde. Det er sådan en slags insiderhistorie, at det ikke er NKT, der ser ud til at stå for det. Men der er jo ikke nogen af os, der ved det. Vi har jo ikke adgang til den der liste. Hvad gør Jane med... Du holder ud og venter, og det bliver en... rigtig god aktie, du har fået dig. Jeg har købt, jeg har dem til, ligesom Torm-aktier her, jeg har flere aktier, end det er min Torm, det må sige blandt, og så kan jeg ikke få en bedre anbefaling. Jamen, det er en aktie, der er nede det var bare i det, hullet, om. Og derfor så hold ud, og den skal nok komme, og de skal lave masser af kabler til alle de her vindmølleparker rundt omkring, fordi de skal jo have nogle meget dyre kabler ud. Og det, problemet er jo også, at når danskerne vil forære nogle kabelproducenter 5 milliarder kroner på at lave noget, der er hul i hovedet, jamen så skal de andre jo resten af markedet, fordi så er en eller anden, han er jo optaget af at lave det her kæmpe kabel. Lars Persson, teknisk, er du så med på den her hold? Udfordringen er jo, at aktien er jo faldet kraftigt her på den her historie, så den er jo egentlig, på enkelte modeller er den jo gået i salg, men altså det lange glidende gennemsnit ligger omkring 110 på ugebasis, så hvis vi skal tro på det, Lars Vendt siger, så skal vi holde hesten her. Så man kan godt holde hesten som teknisk analytiker også og sige, at den har ikke brugt den lange trend, men den er lige nede at snuse. Den er lige nede at suge grundvand, ikke? Så vi skal helst ikke have... Den er på 114,60 i dag. Ja, så den har rettet sig i forhold til det, ikke? Ja. Ja. Jane, du er barnebarnet, ja. Der er rådet herfra. Hold fast i NKT. Hold fast. Tak, fordi du ringede ind. Jo, tak. Det er godt. Okay. Således Jane, der ringede ind omkring NKT, og der var råd altså herfra, både fra Lars Svendsen og Lars Persson, at holde fast. Du kan også ringe ind til os og være med i dag, og det kan du på det nummer, der hedder 20-24-7-24-7. Der svarer Lars Svendsen glædeligt på spørgsmål, og det gør Lars Persson også, og det gør Jakob Skåning også, så vi har med omkring bitcoin og kryptovaluta, og nummeret er altså 20-24-7-24-7. Hvordan du skulle klemme ud? Sige, jeg tror, at vi har fået fat i den lange ende med de kabler der. Nå, det var bare det. Den kunne godt tåle lige at blive holdt lidt. Nej, Jakob Skåne, jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til dig. Så du lever af at investere i det her kryptomarked, hvor vi sådan lige har været omkring den generelle tendenser. Din portefølje, som du arbejder med, er det sådan en teoretisk, at den der bliver sat sammen, ligesom vi arbejder med aktiemarkedet, siger, vi skal have en til 12 stykker, og så er det ligesom den måde, vi gør det på? Eller hvordan tilgår du det her? Jamen, helt bund og grund, så tilgår jeg det på den måde, som jeg synes, alle burde tilgå alle markeder på, inklusiv kryptomarkedet, hvor det bestemt ikke er normalen, og det er at have en mere professionel tilgang. Altså, i bund og grund, så... Kan du også amatør? Nej, jeg bestemt ikke jer. Det var nu mere til kryptomarkedet-deltagerne generelt. Godt. At jeg tror på, at den første ting, du skal opnå i kryptomarkedet, det er at overleve. Altså, det er ikke at ødelægge din portefølje og få den til nul. Og det gør man ved at kigge på sin portefølje først, og ikke så meget på de her enkle trades. Jeg ved om lidt, så kommer du til at spørge mig, hvad har du så i porteføljen? Men i virkeligheden så er blandingen fuldstændig ligesom du siger med 12-16 aktier, og vi skal have noget i, jeg ved ikke hvad Lav han har tænkt sig nu, med et eller andet i Europa, ikke? Og ikke i USA, og så helt det her vægte sin portefølje. Og det tror jeg er langt vigtigere end at sige, lige om lidt så kommer jeg til at sige ordet Tessos. Og Lav, han kiggede på mig nede i morgenbordet og tænkte, hvad pokker det, ikke? Men altså, meget vigtigere at kigge på porteføljens sammensætning og den risiko, end det er at kigge på den enkle og sige, okay, den og den skyder jeg til himlen, og den bliver gør 100x, osv. Fordi at overleve må være den første ting. Lidt ligesom i krig, ikke? Altså, hvis vi ikke overlever, så taber vi krigen. Så vil du gerne have porteføljen garanteret. Nej, jeg stod igen og tænkte over, hvorfor er det, jeg skal bevæge mig ind i det her kryptomarked, når jeg træder ind på en grund, hvor jeg siger, at altså, jeg er i forsvar fra start af? Jamen, problemet i kryptomarkedet generelt har jo været, at folk, og nu siger jeg folk generelt, går ind i markedet og tror, de kan blive rige hurtigt. Mm. Og det er der nogle få, der er blevet, men der er bare mange, der har tabt alle deres penge. Så du er nødt til at gå ind i et marked og have en professionel tilgang. Altså... Hvis der kommer Knud ned fra gaden og kommer herop og skal handle aktier, jamen så skal han på en eller anden måde tro, at han ved som minimum det samme som Lav Svendsen, for at kunne slå ham i markedet. Sivsom game, det ved jeg godt, der kan man godt diskutere om aktiemarkedet og krypto osv. er, men sivsom game, hvis vores ven Knud skal tjene 100 kroner, så skal Lav tabe 100 kroner i bund og grund. Mm. Så man skal komme ind i markedet, og så skal man lære markedet. Altså, hvis man kommer ind og har været her i 3 måneder, så svarer det til, at man beder en revisor, der har været revisor i 3 måneder, om at lave sit regnskab. Det klarer han ikke særlig godt. Så få en professionel tilgang, lære at styre sin risiko. Jeg hører Tom Hovgaard, han snakkede meget om et eller andet med, at jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer. Jeg ved ikke, hvad markedet gør i morgen, eller om måned eller 2 måneder. Jeg kan bette på det, og jeg kan kende min risiko. Og det er det, man ved. Mm. Det der med at tænke om, den marked, den går 100x, og Mærsk op i 100.000 osv., det er vildt irrelevant at tænke over, fordi det ved man ikke. Jeg kan kun styre, hvornår går jeg ind i markedet, og jeg kan styre, hvornår jeg gerne ud af markedet. Hvis du skal sætte sådan et plus-minus, for nu ved jeg, er det 5 år, du har været, du startede som, var det Rover Trader, og så bevæger du dig i den her retning, Jakob Skåning. Ja. Har du plus eller minus på bundlinjen, hvis du sådan skal se igennem de år, du har været i kryptomarkedet? Og så har jeg plus. Men det er jo igen det, der jeg siger. Jeg tror generelt set, at kryptomarkedet, bitcoin, kommer til at gå op. Så det første, jeg skal overleve markedet. Fordi hvis markedet, og det siger jeg ikke, det gør, hvis bitcoin går fra 5.000 op til 100.000, jamen er det så vigtigt, at jeg har oversteget det med 10%? Altså hvis markedet alligevel er gået 2.000% op, er det så vigtigt, at jeg har lavet 2.050%? Mm. Det er det ikke rigtigt, fordi jeg tjener stadig virkelig mange penge. Men jeg har haft det rigtig godt de sidste 5 år. og det tror jeg stadig, man kan have, hvis man går ind i markedet nu. Men, jeg skal lige høre dig. Vi skal videre til Anders fra Silkeborg omkring aktier om lidt. Men inden da, du er i Coins, Jakob Skåning, det er ikke nogen hemmelighed. Har du nogle aktier, der er relateret til bitcoin eller til blockchain-teknologien, som er den, der ligger bag de her coins? Jamen, jeg har nogen, der er direkte relateret til kryptoen, og ikke så meget til blockchain. Mm. Jeg har en, der hedder Riot, R-I-O-T, og så har jeg en, der hedder Hive, H-I-V-E. Det er virksomheder, der er i kryptomarkedet og er eksponeret direkte til kryptomarkedet. Mm. Og den sidste... På det amerikanske? Det er amerikanske, ja. Og er det voksne og børsmarked, eller taler vi OTC over the counter? Det er ikke Apple-størrelse. Det er mindre virksomheder. Mm. Lad os kalde det. Så har jeg en, der hedder GBTC, som er en Bitcoin Investment Trust, altså en investeringsforening, som er direkte eksponeret mod Bitcoin, og det er egentlig den, jeg har hovedsageligt i. Og så ignorerer jeg, at jeg har Conferise, fordi Lav han snakkede godt om dem på et tidspunkt, og jeg blev suget ind i aktiemarkedet. Og det skulle jeg aldrig have gjort. Hvad? Okay. Har du den stadigvæk? Ja. Jeg har ikke styret min risiko. Nej, det var... Og man skal ikke gøre noget, man ikke har forstand på. Kan måske lige samle op for de lytter, der ikke var med os i går, der siger, så var du altså i går, at Conferise, som er børsnoteret på First North, den danske minibørs, der har været i små 2 år, det var i går, at de fyrede deres administrerende direktør og grunderne lækker, Martin Feu Thomsen, og det gjorde det altså i hanen på, at det ikke havde lykkes dem at rejse. Ja, de var ude og ville hente 8,5 millioner danske kroner i en aktieemission, og der var altså ikke nogen, der ville være med på den leg. Så de fyrede Martin Feu Thomsen, ifølge pressemeddelelsen, så hænger han så stadigvæk ved som rådgiver. Og så har vi altså den tidligere bestyrelsesmedlem og formand, Lars Kolind, som siger, at han er klar til at skyde en masse penge i Conferise. Igen, han har i forvejen 10 millioner kroner ude at hænge den vej. Men det var gårsdagens historie, og den er du altså så med på. Det er ikke særlig meget risikoet. Lykkelig med på. Og så fortæller du mig, at der ikke er følelser i spil her. Hallo. Nå, vi vender tilbage til dig, Jakob Skåning, fordi vi skal lige en tur til Silkeborg. Anders, velkommen til dig. Eller Anders. Tak skal du have. Hej. Og den fik du lige med. Anders, aktiemarkedet er vi over i? Ja. Hvor specifikt? Zealand Pharma. Ja. Den. Har du den? Jeg har den, ja. Mm. Og du tænker, om du skal af med den? Jeg tænker, om jeg skal af med den. Den er steget godt det sidste uge. Det er den nemlig. Lars Svendsen, det er din boldgade. Ja, jeg har den jo sådan set også, og det. Har været med fra begyndelsen med 83 og købt noget ekstra her for et års tid siden og sådan noget. Et eller andet på 90 eller sådan noget. Men ja, du, den er jo lidt svær, fordi den er... Altså, jeg kan godt forstå, at det kører i fingrene på dig, fordi nu har den så ligesom lettet sig. Og der er jo altså, jeg vil faktisk tro ud fra en kortsigtet, jeg skal ikke, det kan Per måske lige fortælle, hvor den kortsigtet støder mod hovedet mod et eller andet, men jeg tror det er rigtigt, at på kortsigt er den måske nok lige blevet lidt overkøbt nu. Men altså, hvis du kigger 5 år frem, så burde, de kommer jo næste 2 år, er der jo en hel masse, der skal afklares med både sukkersyge nydpinden og... Og for den der var det så at bruge de her dasissukkerglukon, det er sådan en supersukker, kunne man kalde det for, ikke? Og det er ikke nogen vandpistol, jeg taler om, men hvad hedder det? Der var engang noget, der hed, mine børn havde sådan noget i hvert fald, men hvad hedder det, at, det er mange år siden, men hvad hedder det, at det kommer plus den her mod korttarmssyndrom, som er, altså, hvor ligesom, maden løber igennem dig, ikke? Og det, men så der er jo afklaringer på vej i faktisk i løbet af de næste 2 år, så det er den gode side af sagen. Mm. Og en ny direktør på posten? Efter ja, han er faktisk han tiltræder her i en af de her dage til 27. Ja. Men jeg kan godt forstå på kort sigt, jeg vil tro også, at jeg vil sælge på kort sigt, og så håber jeg, at den kan køre nedad, men hvis du, din attitude er, at du satser på virksomhedens udvikling, så har du ikke set noget endnu. Så er der altså et eller andet 200 plus, vi går efter. Mm. Det er det, du skal vælge med. Det var råd, Anders. Kan du tage den med dig? Ja, hvad siger Per, som det er en protektning? Ja, hvad mener du? Ja, men nærmeste modstand er ved 140, og den stiger jo 3% i dag, og så er der oppe i 170, så jamen, altså, den er, det bliver jo sådan en sjov en-vej-formation, ja. Og det er ikke rigtig sådan noget, man kan arbejde med, sådan en teknisk analyse. Der er ikke sådan, det bliver lidt svært, for der er ikke så meget at falde tilbage på, så ja, så længe det går opad, så er det sjovt. Og hold fast i det, men ja. Så sæt et eller andet tight stop loss. Jeg vil bare sige, der er en ting, som er også derfor, jeg siger, måske skal du sige tak for penge, det er, at de placerede jo en ret stor klump aktier i USA for at få sådan en konotering derovre. Mm. Og de var vist omkring 105 og sådan noget. Og de der amerikanere, de er altså meget hårde i betrækket. Og de har altså været igennem en tur ned i 85, og nu er de så kommet op. Så der kunne det godt være nogle af dem, der klør i fingrene, ligesom på dig. Anders, det kunne lyde lidt som om, at du skulle tage lidt væk her til weekenden og til foråret og sommeren. Det er rådet herfra. Tak fordi du ringede ind til os, og fortsat god dag. Ja, tak lige meget. Det er godt. Hej. Vi springer fra Anders i Silkeborg til Aarhus, hvor Christian sidder. Velkommen til, Christian. Ja, tak skal du have. Ja, hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har et spørgsmål omkring, jeg har fået et fif af en ven, og den samme ven, som fifede mig i. Allerede der bliver jeg helt bange for dig. Det var den samme ven, som rådede mig til at købe bitcoins tilbage i 13, så ham lytter jeg jo lidt til. Han er kommet med et fif omkring Binance. Det er noget med, at de har lavet deres egen coin, som er afhængig af transaktioner derinde. Er det noget, at du har noget viden om? Er det noget, du ser en fremtid i, hvis du har? Her taler du til Jakob Skåning. Ja, lige præcis. Jakob, Binance, hvordan staver man til det, og hvad er det? Binance er en exchange, den største på volume. Nu snakker I om Deutsche Bank før. Den quarterlige regnskab, de havde, der havde de større overskud, end Deutsche Bank havde på et år. Kvartalsregnskabet, ja. Dens tickerkode er BNB. Og den er kæmpe, kæmpe stor. De tjener vanvittigt mange penge, og de har så lavet den her, deres egen coin. Og du kan få nogle fordele ved at have coinen, og den er steget kraftigt det sidste stykke tid. Også her, hvor bitcoin er gået opad. Og det er sjovt, for jeg har skrevet fire coins ned på mit stykke papir, jeg synes, vi skulle snakke om. Og det var en af dem. Og den er bestemt, altså en exchange, skal man huske på, det er bare en cash cow. Og markedet går op, går ned til siden eller ruller rundt, så tjener de penge. Hvis de gør det godt. Præcis. Og jeg er meget, altså, det er en vekselplatform? Ja, det er en exchange, ikke? Når Laura han nu her i eftermiddag skal købe krypto, så kan han gå derind og gøre det. Og jeg synes, den er rigtig positivt. Betyder det, at man skal købe den nu? Den har lige været op og teste all time high. Vi kunne godt få et tilbagefald ned mod $16, hvis jeg skal kigge på charten. Gør den det? Jeg ved det ikke. Det er igen det der med at kigge ud i fremtiden, men det er bestemt en coin, som er interessant for mig, og jeg har den også selv i min portefølje. Det er noget, det skal man huske at sige, når man snakker om det. Jeg tror, jeg har en 1-2% i den, i min portefølje, købt noget billigere, end den er nu, men bestemt interessant og kan sagtens stige mere, især hvis hele markedet begynder at gå opad. Mm. Det var altså ikke et helt dårligt fif, du har fået der, og et godt fif er for tilbage i 2013 med bitcoin. Christian, har du solgt noget du at sælge din bitcoin? Nej. Jeg holder på det. Jeg tror på, at det kommer op igen. Så dem holder jeg på. Det kunne være en pension. Det lyder dejligt stille, Ole. Christian, tak fordi du ringede. Ja, så kan du lige måske lytte med igen. De næste par minutter, så har du tre øvrige fif fra Jakob Skåning, har han løftet spæder for. Fortsat god dag. Kan du finde dem, Per? Nej, jeg kan ikke lige se dem. Hej. Vi var altså omkring BN. Binance, den er ikke en aktie, den er ikke på det regulerede marked. Okay. Præcis. Nej. Du sagde, at du havde tre andre coins i skuffen til os, som du gerne lige ville kaste os omkring. Jamen generelt set, så har jeg jo bitcoin, det er den mindste overraskende overhovedet. Der har jeg 55% af min portefølje ligger i bitcoin. Det er, hvis jeg skal være i kryptomarkedet, så er det her min go-to stabile coin. Og stabile, det der er der nok andre, der vil grine af. men det er generelt set den, jeg handler op imod tit. Også hvis jeg handler andre, så er bitcoin. Og det er også den, jeg har langsigtet. Jeg er swing trader, jeg er day trader, men jeg har bestemt også noget langsigtet. Mm. Og det her, jeg har min største position. Ikke så overraskende. Og så har jeg den her Tezos, som vi har snakket om før. T-E-Z-O-S. Og tickerkoden er X-T-Z. Bare for at gøre det rigtig forvirrende. Ja, Persson er stået af. Han begynder at finde den til mig. Ligesom at han er gået ind i Confrise på et forkert tidspunkt. Hvorfor skulle jeg begynde at rode med det her? Jeg har intet forstand på det. Ja, derfor kom der godt ligesom delte med os andre, så jeg kan følge med, der foregår. Men jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig. Altså, der er ikke nogen grund til det. Med mindre man sætter sig ind i det, så er vi tilbage til revisoren, der har været der i 3 måneder, ikke? Amatører, de bliver bare 98% af tiden kører over. Ikke for, at jeg kalder det amatør, men i kryptomarkedet amatør, ikke? Jeg gasser dig bare lidt, Per, så du skulle ikke stå i mobsen. Jeg tager det helt stille og roligt. Jeg leder ikke efter det. Tezos er en Ethereum. Jeg er ved at kalde det klon, men det lyder så negativt. Det er en Ethereum smart contract blockchain. Den havde en ICO. Ethereum er altså en af de her andre store coins, der ligger lige i halen på, kæmpe på Bitcoin. En kæmpe stor. Men stadigvæk, den handler på, nu skal jeg se, $1.16. Den havde en ICO-pris. Og hvis man ikke kan huske, hvad ICOs er, så kan man gå tilbage til 2017. Det er en Initial Coin Offering. Ja, det er kryptomarkedets IPO, ikke? Ja, jeg har lyttet efter. Ja, jamen, det er rigtigt. Og de havde en ICO-pris på omkring 40 cent. Så den er steget godt, og den er gået fra, ja, omkring 40 cent op til $1.50. Og en bestemt en coin, jeg synes er interessant, og den coin, jeg egentlig er eksponeret i mest ud over Bitcoin. Mm. Og den har jeg omkring 15% i lige nu. Og er det en swing trade, eller det en langsigtet? Det er i den grad en langsigtet. Altså, ja. Vi snakker, at jeg har købt det bedste, jeg har købt i omkring 35 cent, 40 cent. Og jeg starter ikke med at tænke på at sælge for $10. Og så kan man jo selv regne op. Pensionsopsparing. Ja, udover at jeg regner ikke med at gå pension som 35-årig. Så ja, det kan jo være, jeg gør, hvis den rammer 200. Så skal du lige sige, hvor gammel er du? Jeg er 33. Og tak. Jeg har fødselsdag om halvanden uge, så du kan jo spare op. Var der en til, eller var det dem? Jamen altså, så har jeg har vi er tilbage til det med porteføljesammensætning, og jeg har en masse fiat, og hvis vi skal oversætte det, så er en masse cash. Det er jo så ikke oversætte det, men en masse kontanter. Kolde kontanter. Rigtig penge. Kolde kontanter. Menneskepenge. Ja, det er euro, dollar, danske kroner. Det er kontanter, der står inde i kryptomarkedet, men dog i kontanter. Og det er jo, fordi hvis markedet falder, og det kan sagtens ske, jamen så vil jeg være klar til at købe yderligere op. Mm. Jeg vil så spørge dig, Jacob Skåning, fordi der er også en snak om, at vi vil få sådan et flush out af de her gamle coins, som vi kender, Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash og hvad der er. Så er der sådan en ny bølge på vej. Vi har Lars Seier herhjemme med Lone Føns i spidsen som administrerende direktør, der kommer med deres, tror de kalder det GTU-coin, eller hvad det nu er, som ligesom skal være næste bølge. Er det en fornemmelse, du også har i markedet, at der er noget nyt på vej, bedre? Ja, men udviklingen i det her marked er ekstremt stor. Altså, det er det. Så der kommer masser af nye coins. Der kommer noget, nu snakker vi lige om ICOs, der kommer noget, der hedder STOs, som er et reguleret udgave af ICOs. Og det er et ting, hvor man, hvis man har en ejendom, så kan man igen lave coins, hvor man kan lave en crowdfunding-udgave. Og STOs, det er, hvor det er reguleret for det første, så alle i det her rum er glade. Og så kan du få et afkast af det, 7-10% af ejendommen, for eksempel. Så det tror jeg helt bestemt bliver det nye. Og der er jo så nogle exchanges, der kommer til at handle STOs. Og det kan jo være, at det er det nye også. Men for 2 år siden, der var regulering sådan den helt store klask i ansigtet på hele kryptomarkedet, og nu falder det. Og det etablerede finansielle system stod og råbte død og pine, han har sagt. Nu har vi for ganske nylig Frankrigs finansminister på banen og sige, jamen vi har reguleret det her, vi gør det lovligt i Frankrig, det vil vi gerne opfordre resten af EU til at gøre. Jamen, det synes jeg, at de skal gøre. Vi skal bare være aftalt om, hvad det er, vi regulerer. Fordi du kan jo ikke regulere Bitcoin. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Bitcoin er, som det er. Du kan regulere ind- og udgangen af Bitcoin. Du kan regulere exchanges. Du kan regulere alt, der er centraliseret. Du kan sikre, at staten får sin bid af kagen via skat. Kan sikre, at staten får sin bid af kagen. Men de kan ikke sikre, om jeg sender Bitcoins til whatever sted, jeg gerne vil sende det hen. Eller lavgør. Og de kan ikke sikre, og de kan ikke... Jo, det er godt forbyde det, men de kan ikke gøre sådan, at jeg ikke kan sende de bitcoins. Og det er jo hele pointen med bitcoin, det er jo netop den her frihed, det giver. Mm. Sidste spørgsmål, vi lige kan nå, Jacob Skåning, det er en af de ting, vi også har talt om løbende gennem årene her, det er en ETF for de her coins. Og som jeg ser skriften på væggen, så er den ikke kommet endnu. Nej, det er helt korrekt. Den er ikke kommet endnu. Der er rigtig mange, der har ansøgt, og de bliver hele tiden, hvad kan man sige, udskudt. Jeg er sikker på, at den kommer på et tidspunkt, fordi der er så mange i markedet efterspørger den. Men nej, den er ikke kommet endnu. Således altså fredag i Millionærklubben, hvor vi kommer omkring en masse aktier, og altså også bitcoin og kryptomarkedet, der viser lidt, hvad er den op i næsten? Hvad er den? $5.000? 5.300, afhængig af hvad for en exchange. Og vi skal altså huske, at for et års tid tilbage, der var den op i de 20.000, ikke? Ja, december 2017. Ja, bare lige for at få tingene i perspektiv. Det er jo muligheder. Det er muligheder. Det skal vi. Sådan skal vi. Glasset er halvt fyldt. Jakob Skåning, tusind tak, fordi du var med os. Lars Persson og Lars Fensen, altid en fornøjelse. Tusind tak til jer, der lyttede med og ringede ind, og selvfølgelig også med på vores Facebook-side med kommentar til os og hinanden. I næste uge, der er der altså en helt stor regnskabsuge. Google, Alphabet, Apple lander fra USA herhjemme. Der er der også Novo, bankerne, DSV, Ørsted, der skal komme efter os. Du kan gå ind på vores hjemmeside, radio247.dk, og så under Millionærklubben, der lægger der vores 10 minutters markedsoversigt for den kommende uge. Det laver vi her bagefter, Lars Fensen. Markedet er lukket, kan jeg se op på skærmen, Lars Fensen. Nej, med det, lille det, minus, det, det er gået sort. Det tyske marked er nede, og det danske marked er op, så det var vi det. Vi ses igen på mandag kl. 9.05. Ja.